نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. یہ آج کل یہ ڈینگی وائرس کی شکل میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے. اس تناظر میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. شرعی طور پر مرض یا بیماریاں انسان پر مسلط ہوتی ہیں. قرآن حکیم نے امراض کی تقسیم کی ہے. امراض دو قسم کی ہیں. ایک امراض قلوب ہیں, دلوں کی بیماریاں, جیسے کفر ہے, نفاق ہے, شرک ہے, بدعقیدگی ہے, حسد ہے, کبر ہے, ریا ہے, بغض ہے, کینہ ہے, بدگمانی ہے. یہ امراض قلوب کہلاتے ہیں. شک ہے, شبہ ہے, شہوت ہے. انہیں امراض معنویہ بھی بولتے ہیں. اور دوسرے امراض ابدان, یہ امراض حسیہ, وہ مرض جن کا تعلق انسان کے جسم سے ہے. حسی امراض بخار ہے, مختلف درد ہیں. یہ دونوں امراض قرآن و حدیث کی اصطلاحات میں ثابت ہیں. اللہ پاک کا فرمان فی قلوبہم مرض, مرافقین کے حوالے سے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے. اسلام کا اقرار ان کی زبانوں پر ہے لیکن ان کے دل منکر ہیں, مریض ہیں. ان کے دلوں میں نفاق ہے, شک ہے, شبہ ہے. یہ جو روحانی امراض ہیں, جو دل کے امراض ہیں, ان کا معالج اور طبیب صرف ایک ہی ہے اور قیامت تک ایک ہی رہے گا, اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا لایا ہوا دین, آپ کی شریعت, نور وحی, یہ امراض قلوب کا علاج اور کوئی علاج نہیں. بندہ اس صراط مستقیم سے ہٹ کر کسی اور علاج کے درپے ہوگا تو اس کا مرض بڑھتا جائے گا, اسے کبھی تشفی حاصل نہیں ہو سکتی. اور وہ ظلمات بعدها فوق بعض کا شکار رہے گا, مسلسل تاریکیوں میں اندھیروں میں گھرا رہے گا اور یہ اندھیرے بڑھتے ہی جائیں گے. نور صرف نور وحی, لقد جاءك من الله نور, تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا. یہ دین نور ہے, روشنی کا مینار ہے. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر تم صرف میرے پیغمبر کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پر قائم رہو گے, اگر میرے پیغمبر کی اطاعت نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. تمہارے اعمال پر خواب و سروی ہوں یا جہری ہوں, اگر میرے پیغمبر کی اطاعت کا رنگ ہے تو وہ قابل قبول ہے, ورنہ جو چاہے کرتے رہو سب برباد ہے, سب فضول ہے. حاملۃ الناصبہ تصلا نار حامیہ, دنیا میں بہت سے لوگ محنتیں کرنے والے اور عمل کر کر کے تھک جانے والے ہیں, صرف اس بنا پر جہنم میں چلے جائیں گے کہ ان کے عمل میں میرے پیغمبر کی سنت کی اتباع کا رنگ نہیں تھا. تو روحانی امراض کا طبیب محمد رسول اللہ علیہ وسلم, در حقیقت طبیب اللہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ الطبیب هو اللہ, کہ طبیب تو اللہ ہی ہے. اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو پورا دین عطا فرما دیا, اور پیغمبر کا فرمودہ در حقیقت اللہ کا فرمودہ ہے, اور پیغمبر کا ہر عمل در حقیقت اللہ کی وحی سے ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, لہذا یہ طب نبوی در حقیقت اللہ کی طب ہے, اور یہ علاج نبوی در حقیقت اللہ کا علاج ہے. تو امراض قلوب کی تشفی صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں, باقی رہے حسی امراض, بدن کے امراض, جسم کے امراض, اس کے لیے شریعت نے بہت سے راستے منتخب کیے ہیں. ایک دوا کا راستہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, لکل داء دواء, ہر بیماری کی دوا ہے, ہر مرض کی شفا ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ما انذر اللہ من داء الا وانذر له شفاء, اللہ رب العزت نے جو بھی مرض اتارا اس کی شفا بھی اتاری. علمه من علمه وجهله من جهله, جس نے جان لیا اس نے جان دیا, جو نہیں جان سکا وہ نہیں جان سکا. شفا ہے, اب اس کی رسائی اس تک کس کی ہوتی ہے اور کس کی نہیں ہوتی یہ بندوں کا نصیب ہے, لیکن ہر مرض کا علاج ہے, شفا ہے. ایک عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا, انا تداوى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم اپنے امراض کے لیے, بیماریوں کے لیے دوا دارو کیا کریں؟ فرمایا کہ ہاں, ما وضع اللہ من داء الا وضعه شفاء. تداووا یا عباد اللہ, اللہ کے بندو دوا کیا کرو, کیونکہ اللہ رب العزت نے بیماریاں پیدا کی ہیں تو ہر بیماری کی شفا بھی اتاری. شفا اس مرض کی ضد ہے, اس مرض کی اضداد میں سے. اگر مرض ہے تو اس کی اضداد بھی ہیں, اور اللہ نے پیدا کیے ہیں, اتارے ہیں. فرمایا کہ سوائے ایک مرض کے, اور وہ بڑھاپا ہے, الا الحرم, وہ بڑھاپا ہے. صرف بڑھاپے کی دوا نہیں ہے, بڑھاپے کا علاج نہیں, باقی ہر مرض کی شفا موجود ہے. اس بات میں ایک اور حدیث قابل غور ہے, ابو خدامہ کی روایت ہے, یہ خود بنفس نفیس نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں, ارأیت دواء نتداوى به برقا نسترقيها وتقاتل نتقيها هل يرد من قضاء الله شيئا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم مختلف بیماریوں پر دم کرتے ہیں یا دوا کرتے ہیں یا بیماری سے بچاؤ کے لیے پرہیز کرتے ہیں, احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں, کیا یہ سب چیزیں اللہ کی تقدیر کو ٹال سکتی ہیں؟ کیونکہ مرض کا فیصلہ اللہ کی طرف سے مقدر ہے. یہ پرہیزیں, یہ علاج, دم جھاڑا, دوا دارو اللہ کی تقدیر کو ٹال سکتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, هي من قدر اللہ, یہ چیزیں خود اللہ کی تقدیر ہیں. اگر یہ چیزیں استعمال کرو گے, اختیار کرو گے, تو ان کا استعمال بھی اللہ کا امر مقدر ہے. جس میں اس حدیث میں بہت سے اشکالات کا جواب ہے. بعض لوگ دوا کو اور مرض سے بچاؤ کی تدبیروں کو, پرہیزوں کو توکل کے منافی قرار دیتے ہیں, اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر کو کوئی ٹال نہیں سکتا, لہذا ان پرہیزوں کی اور اختیار علاج کی ضرورت نہیں ہے, معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے. یہ فکر باطل, کیونکہ شریعت کے خلاف. پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے ان امور کو خود امر مقدر قرار دیا ہے, اور توکل اسباب کو چھوڑ کے نہیں ہوتا, اسباب کو اختیار کر کے ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے خلہا متوکل, اپنی اونٹنی کا پاؤں پہلے باندھ لو, اچھی طرح اطمینان کر لو کہ اونٹنی میں نے اچھی طرح باندھ لی ہے, پھر توکل کرو. اونٹنی کو کھلا چھوڑ دو اور کہو کہ اللہ کے سپرد, یہ توکل نہیں ہے. اپنے گھر کا مال و متاع ہے, اس کی حفاظت کے جو ذرائع ہیں وہ اختیار کرو, ان کو مقفل کرو, اس تعلق سے تسلی حاصل کرو, پھر توکل کرو. اپنا مال باہر چوک میں رکھ کر کہے کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں, یہ توکل نہیں ہے. توکل اختیار اسباب کے بعد, ترک اسباب توکل نہیں. ورنہ ہر کام میں توکل کرو, بھوک تکلیف دے ہے اور یہ تکلیف ایک مرض, پھر کھانا کیوں کھاتے؟ پیاس ایک مرض ہے, تکلیف دہ ہے, پھر پانی کیوں پیتے ہو؟ پھر توکل کرو. یہ سرد ہے بذات خود ایک مرد ہے. پھر یہ گرم کپڑے کیوں پہنتے ہو؟ توکل کرو. گرمی بذات خود ایک تکلیف ہے, مرض ہے. پھر اس سے بچاؤ کے انتظام کیوں کرتے ہو؟ یہ فکر باطل. احتیاطی تدابیر اور پرہیز, اس کا تعلق اللہ کی شریعت سے ہے, اس کا اثر قرآن میں موجود ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر او جاء احد من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تیمم کون کون کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ مریض تیمم کر سکتا ہے, وہ مریض جسے خدشہ ہے کہ وضو کرنے سے میرا مرض بڑھ سکتا ہے اور پانی کے استعمال سے میری تکلیف میں اضافہ ہو سکتا ہے, تو وہ تیمم کر لے, اللہ کی طرف سے رخصت ہے. یہ ایک احتیاطی تدبیر ہے مرض سے بچاؤ کے لیے, یہ ایک پرہیز ہے. اللہ رب العزت نے مریض سے روزہ معاف کر دیا. مرض اگر دائمی ہے تو فدیہ دے دو, عارضی ہے تو قضا کر دو, تاکہ تمہارا مرض اس روزے کی بنا پر بڑھ نہ جائے. یہ اختیار ہے, تدبیر ہے, یہ پرہیز ہے جس کا شریعت نے خیال رکھا. تو یہ چیزیں توکل کے منافی نہیں ہیں. لہذا اس وائرس کے تعلق سے جو جو پرہیزیں ڈاکٹر بیان کرتے ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے. اختیار کر کے اللہ پر توکل کریں. اب علاج کی طرف آؤں. علاج کے کئی مراحل. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ بندہ ہر مرض کو اور اس قسم کے وبائی امراض کو جس کی لپیٹ میں پوری قوم ہو, اس قسم کے امراض کے تعلق سے شریعت کے رموز کو پہچاننے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ انسانوں پر مرض اتارتا ہے ان کو تباہ کرنے کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے. اس کا کوئی فعل, کوئی فیصلہ, کوئی امر مقدر حکمت سے خالی نہیں. یہ مرض کیوں آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان امراض کو مسلط کرتا ہے بعض اوقات بندوں کو جھنجھوڑنے کے لیے. ان کا تعلق باللہ کمزور پڑ جاتا ہے, ذکر و اذکار کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے ساتھ جڑے رہیں اور ان کا تعلق میرے ساتھ قائم ہو. یاد رکھو, اس قسم کے امراض میں اگر بندہ اس فکر کا حامل ہو جائے اور اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لے تو اس کا علاج شروع ہو چکا. اس مرض سے بچاؤ کی تدبیر شروع ہو چکی. اگر یہ آفتیں آئیں, زلزلے آئیں, طوفان آئیں, بیماریاں آئیں اور بندہ اپنے پروردگار کے ساتھ نہ جڑے, اللہ کے ساتھ تعلق قائم نہ کرے, تو پھر یہ مہلک ہے. پھر امراض کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے. پچھلے سال آنے والا زلزلہ بہت سے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ گیا. اور بہت سو کو جن کی تعداد ان گنت ہے اللہ سے توڑ کے وہ اور اللہ سے دور. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو علاج کا یہ نقطۂ آغاز ہے کہ بندہ اس قسم کے امراض کے تسلط پر اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر غور کرے اور ان کے جو متقاضیات ہیں جو ان کے تقاضے ہیں ان کو اپنائے. اب یہ ایک آفت ہے جو پوری قوم کو لپیٹ میں لے رہے. دعا کریں کہ جو مریض اس میں مبتلا ہو چکے اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب کرے اور انہیں یہ توفیق دے کہ وہ اللہ کے دربار کے ساتھ جڑ جائے. یہ تقاضا ہے اس حکمت کا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو تنبیہ کرنا چاہ رہے کہ تمہارا رابطہ مجھ سے کمزور پڑتا جائے, اس تعلق میں دراڑیں آ رہی ہیں, اپنے آپ کو سنوار و سدھر جاؤ, تم میرے دربار کے مفتخر ہو محتاج ہو, میرے ساتھ تعلق جوڑ دو عمل صالح کی صورت میں, ذکر و اذکار کی صورت میں. لیکن لگتا ہے کہ یہ قوم عبرت حاصل نہیں کرتی. ورنہ ابھی بازاروں کا منظر آپ دیکھ لیں, آج جمعے کا دن سید الایام اور کسی کو اس کی فکر نہیں, اپنے کاروبار ہو رہے ہیں روا دواں. جس نے جمعے کی چھٹی ختم کی تھی وہ آٹھ سال سے دھکے کھا رہا ہے باہر نواز شریف, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کا وہ مستحق ہے. تو تعلق باللہ کی شکل نظر نہیں آتی, حالانکہ اس قسم کے ابتلاءات میں یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو جھنجھوڑتا ہے اور اپنے دربار سے منسلک ہونے کا پیغام دیتا ہے. تو ایک تو یہ تقاضا اگر یہ سمجھ لیں تو سمجھو کہ یہ سب سے بڑی احتیاطی تدبیر ہے. فلاں دوا کا استعمال, فلاں محلول جسم پر مل لو, تدبیریں ہیں, لیکن سب سے مقدم یہ تدبیر کہ قوم اللہ کے ساتھ جڑ, اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر غور کر. ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی کہ کئی لوگ کبر کا, انانیت کا شکار ہوتے, اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے, اپنی بڑائی کے ذہن میں مبتلا ہوتے اور اللہ ان کو درس دیتا ہے کہ تو ایک مچھر کے کاٹے کی مار, ایک مچھر تجھ پہ حاوی, وہ کب آئے تجھے کاٹ جائے اور تو چند گھنٹوں کے عمل میں قبر میں پہنچ. کہ بندہ متواضع ہو, اللہ رب العزت کی اس حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ غرور, یہ تکبر, یہ بڑائی کے احساسات کسی بھی بنا پر, اگر کوئی شخص اس لیے اپنی بڑائی کے ذہن میں ہے کہ میں عبادت گزار ہوں, تہجد گزار ہوں, تو یہ ذہن بھی باطل. جس قدر عبادت میں اضافہ ہوتا ہے اس قدر تواضع بڑھتی ہے, اور جس قدر تواضع بڑھتی ہے اس قدر اس بندے کی عزت اور رفعت میں اضافہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ثلاث اقسم علیہ, تین چیزیں میں قسم کھا کے بیان کرتا ہوں, ان میں سے ایک چیز یہ کہ ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ, کہ جو بندہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کر دیتا, اس کو بلند کر دیتا. یہ بات میں قسم کھا کے بیان کرتا ہوں, یہ بھی اللہ کی ایک حکمت. اللہ اس تجبر کو, اس تکبر کو, اس انانیت کو, فرعونیت کو پاش پاش کرنا چاہتا ہے. بات بندے کے سمجھنے پر کہ سدھر جائے اور تواضع کا, عجز کا, انکساری کا پیکر بن جائے. بہت سی حکمتیں اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے پیاروں کو آزماتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ میرے پیارے اور میرے قریب آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اشد البلاء علی الانبیاء, ثم الامثل فالامثل, سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی اور نبیوں کے بعد ان پر جو انبیاء کے گروہ کے قریب ہیں, جن کا تعلق باللہ انبیاء کے بعد سب سے مضبوط ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اپنے پیاروں کا ذمہ مختلف بیماریاں مسلط کر کے, پھر وہ پیارے کیا کرتے ہیں, پھر وہ پیارے اللہ کے سامنے اور تضرع کرتے ہیں اور اللہ خوش ہوتا ہے, اپنے پیاروں کے تضرع پر خوش ہوتا ہے. جو پیارے نہیں ہوتے وہ تضرع نہیں کرتے, وہ پھر بابیلے کرتے ہیں, شور مچاتے ہیں, دنیا کی ان تکلیفوں کو ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے جہنم کا عذاب. لے چلو مجھے فلاں درگاہ, فلاں پیر کے پاس, فلاں جادوگر کے پاس, فلاں شخص کے پاس, تو مجھے تعویذ گھول گھول کے پلائے, کہ پانی کی بوتل بھیجو فلاں حضرت کے پاس, وہ دم کر کے بھیجے, کہ چینی دم کراؤ, آٹا دم کراؤ, فلاں درگاہ پہ چلو, فلاں جادوگر کے پاس چلو. یہ بندے اللہ رب العزت کی حکمت کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے. تو اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے اللہ کی حکمت. ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے جنت میں ایک اونچا مقام بنا چکا لیکن عمل قاصر. یہ نبی اسلام کی حدیث ہے, مقام اونچا ہے عمل چھوٹے. تو اللہ رب العزت ان پر تکلیفیں مسلط کر دیتا, آزمائشیں ڈال دیتا. ابن قیم رحمہ اللہ نے بعض علماء سلف کا ایک قول نقل کیا کہ لولا المصائب لحشرنا یوم القیامۃ مفالیس, اگر یہ دنیا کی مصیبتیں نہ ہوں اور دنیا کے دکھ درد نہ ہوں تو قیامت کے دن ہم بالکل مفلس اٹھیں, خالی ہاتھ. یہ دنیا کی تکلیفیں جو اللہ دنیا میں دیتا ہے, تو بعض اوقات حکمت ہوتی کہ بندہ روزے قیامت مفلس ہونے سے بچ سکے. یہ افلاس اعمال صالحہ کا افلاس. چنانچہ اللہ رب العزت اس بندے کو مرض دیتا ہے اور صبر دیتا ہے, وہ صبر کر کر کے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جو اللہ نے تیار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا یطاعت البلاء الا عند المؤمن, کہ بعض مومن بندوں پر تکلیفیں قائم رہتی ہیں, مرض قائم رہتے ہیں, حتی یمشی فی الارض ولیس علیہ ذنب, حتی کہ نوبت آ جاتی ہے کہ وہ زمین پر چلتا پھرتا ہے اور اس کے سر پہ کوئی گناہ باقی نہیں بچتا. وہ تکلیفیں برداشت کر کر کے گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا. تو ان حکمتوں پر کون غور کرے؟ یہ سب اللہ رب العزت کی حکمت ہے. ولا یظلم ربک احدا, اللہ رب العزت کسی بندے کو مرض دے اس کو ہلاک کرنے کے لیے, کہ اللہ ظالم نہیں, یہ ہلاکت مقصود نہیں, بندے کو متنبع کرنا مقصود. اب بندہ اگر پھر بھی نہ سمجھے, وہی تعنت ہو, وہی انانیت ہو, وہی ابا ہو, وہی انکار ہو, وہی فجور ہو, معصیت ہو, وہی تومار ہو, پھر اللہ پکڑتا ہے اس کا نظام. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ, كذبت عاد وثمود بالقارعة, كذبت ثمود وعاد بالقارعة, فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية, وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عادية, سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما, فترى القوم فيها صرعى. الله رب العزة عزت کا قانون قوم عاد نے قوم ثمود نے تجبر کیا. نبی نے سمجھایا قوم عاد نے اپنے پیغمبر حود علیہ السلام کی بات نہیں مانی, اور قوم ثمود نے سارے علیہ السلام کی بات نہیں مانی, ان کا انکار بڑھتا گیا, اللہ نے پکڑ لیا. پھر ان کے لاشیں ان کے جثے کھجوروں کے تنوں کی مانند میدان میں پڑی ہوئی تھی. تم تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, بعد میں آنے والی قومیں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں. بخلق الانسان ضعیف, انسان بڑا کمزور ہے, ایک مچھر کی مار برداشت نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العزت کی حکمتوں میں غور کرو, جس شخص کو اللہ تعالیٰ اس غور کی توفیق دے دے اور اس غور و فکر کے بعد اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق دے دے, سمجھو کہ اس کا علاج شروع ہو چکا. اس کے بعد جو دنیا کا علاج ہے وہ شریعت کے منافی نہیں. آج کل یہ مختلف پیغامات آ رہے ہیں, سورہ تغابن پڑھو, سورہ مجادلہ پڑھو, کئی ساتھیوں نے بتایا اس قسم کے پیغامات غلط ہیں. یہ تشریح ہے, تشریح کا مطلب شریعت سازی. ایک چیز آپ خود پڑھتے ہیں پھر دوسرے کو آپ بتاتے ہیں کہ آپ بھی پڑھیں, 100 بار پڑھیں, 200 بار پڑھیں, حالانکہ یہ ثابت نہیں. تو یہ شریعت کے مقابلے میں تشریح ہے, شریعت سازی. ایک شخص اپنے لیے ایک وظیفہ مقرر کر سکتا ہے اپنے اوقات کو دیکھ کر کہ میرے پاس 100 دفعہ پڑھنے کا وقت ہے, اب اگر وہ دوسرے سے کہے کہ تم بھی 100 بار پڑھو مجرب ہے, تو یہ تشریح ہے, یہ شریعت سازی. ایک شخص اپنے لیے کسی صورت کا کسی آیت کا تعین کر سکتا ہے, دوسرے سے کہے گا تو یہ ایک قسم کا قانون بنانا, شریعت بنانا, یہ امر بات ہے. پھر جب نبی علیہ السلام کی عمل موجود ہے تو انہیں کیوں نہ اختیار کیا جائے. مسند احمد میں اور ابن ابی شیبہ میں روایت ہے, ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہ نبی علیہ السلام ایک دم مسجد میں جماعت کرا رہے تھے, لدغت الاقرب ولا اصبع, ایک بچھو آپ کی انگلی میں ڈس گیا. یہ مکھی کا کاٹا, مچھر کا کاٹا, بچھو کا کاٹا, تقریباً معاملہ ایک ہے. بچھو آپ کی انگلی میں ڈس گیا, نبی علیہ السلام نے نماز جاری رکھی, تکلیف بہت ہے. پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے, لوگوں کی طرف رخ کیا تو فرمایا کہ لعن اللہ اقرب ما تدع نبی ولا غیرہ, اللہ بچھو پر لعنت برسائے, یہ اللہ کے نبی کو بھی نہیں پہچانتا, اللہ کے نبی کو بھی نہیں چھوڑتا. جو عوارض عام انسانوں کو لائق ہیں وہ انبیاء کو بھی لائق ہوتے, انبیاء انسانوں سے ماورا کو مخلوق نہیں, اور اللہ انبیاء کو آزماتا ہے, ان کے صبر کا امتحان لیتا ہے اور ان کے درجات خوب بلند کر دیتا ہے. پھر نبی علیہ السلام نے کیا کیا, پھر آپ نے پانی منگوایا اور اس میں نمک ڈالا اور اس زخم کو اس نمک والے پانی میں ڈبوئے رکھا اور ساتھ ساتھ 3 سورتیں پڑھتے رہے, قل هو الله احد, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. انگلی کو ڈبوئے رکھا, یہ سورتیں پڑھتے رہے, حتی سکنت, حتی کہ نبی اسلام کا درد ختم ہو گیا اور وہ بچھو کے زہر کا اثر زائل ہو گیا اور آپ صحیح سالم ہو گئے. اس حدیث میں بڑے قواعد ہیں اور سب سے بڑا قاعدہ یہ ہے کہ علاج مرکب, روحانی علاج بھی ساتھ ہے, جسمانی علاج بھی ساتھ ہے, یعنی بندہ دونوں علاج کرے, ذکر و اذکار بھی ہو. یہ صورتیں آپ نے بتائی, آپ نے پڑھی اور ساتھ ساتھ نمک والا پانی بھی آپ نے استعمال کیا, اللہ نے شفا دے دی. تو معاملہ اس ڈینگی وائرس کا کچھ اسی سے ملتا جلتا, تو کیوں نہ ہم اس معاملے میں اللہ کے پیغمبر کے اسوہ کو سامنے رکھیں. اور یہ 3 صورتیں اللہ رب العزت کی توحید کے مرقع ہیں, اصل رقیہ اور اصل دنگ اللہ کی توحید کا, توحید الوہیت کا, توحید ربوبیت کا, اس کی اسماء و صفات کا. صحیح بخاری میں ابو سعید خدری کا واقعہ موجود, اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پہ تھے, بھوک لگی ایک قوم کے پاس پڑاؤ ڈالا, اس گاؤں کے لوگوں سے ضیافت طلب کی کہ ہم نبی علیہ السلام کا صحابی ہیں, ہمیں کھانا کھلا, ہماری ضیافت کرو. اس قوم کا سردار بخیل تھا, اس نے انکار کر دیا. یہ صبر سے بیٹھے, اس سردار کا قاصد آیا کہ ہمارے سردار کو کسی موزی جانور نے ڈس لیا اور وہ تڑپ رہا تکلیف سے, سارے ہیلے استعمال کیے فائدہ نہیں ہوا, تمہارے پاس کچھ ہے؟ ابو سعید خدری نے کہا ہاں ہے, چلو پھر ساتھ چلو. پہنچ گئے, کہا کہ تم نے ہماری ضیافت سے انکار کیا تھا, اب ہم جو علاج کرنا چاہتے ہیں اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کوئی انعام مقرر نہ کرے, کچھ ہمیں جب تک دو گے نہیں علاج نہیں ہو. چنانچہ کچھ بکریاں طے ہوئیں کہ یہ آپ کو دیں گے. ابو سعید خدری نے دم کیا, دم کیا تھا سورہ فاتحہ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے, حتی ما بہ قلب کأن مرشد من عقاب, وہ سردار ایسا ہو گیا جیسے رسی سے جکڑا ہوا تھا اس کو کھول دیا گیا, کوئی تکلیف باقی نہ رہی. جو شخص پہلے تڑپ رہا تھا بالکل پرسکون ہو گیا, اس نے وعدے کے مطابق بکریاں دے دی. ساتھی نے کہا یہ تقسیم کرو, ابو سعید خدری نے فرمایا کہ نہیں, یہ ایک نئی چیز, یہ ہم نے شرط قائم کر تو دی تھی ان کو سزا دینے کے لیے, لیکن اس کا حکم ہمیں معلوم نہیں. اب نبی علیہ السلام کے پاس جائیں گے, آپ سے پوچھیں گے. یہ دین ہے اللہ کے بندے کہ ہر معاملہ تابع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, مدینہ منورہ جائیں گے آپ سے پوچھیں گے, اگر اجازت ملی تو یہ ہمارے لیے حلال ہے ورنہ واپس کر دیں. مدینہ پہنچے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہارے لیے حلال ہے, اس رزق کے طیب میں سے کچھ مجھے بھی دینا, آپ بھی شریک ہو گئے ان کی طیب خاطر کی. پوچھا ابو سعید تم نے کیا پڑھا تھا؟ کہا کہ سورہ فاتحہ. فرمایا تمہیں کس نے بتایا کہ یہ سب سے بہترین دم, نعمت رقیہ حدیث میں آتا ہے, یہ بہترین دم, بلکہ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام سورہ شافیہ بھی شفا دینے والی, اس کو پڑھ کے دم کرو مریض کو شفا ملے. تو پھر جن سورتوں کا شفا ہونا ثابت ہے ان کا پیغام کیوں نہیں دیتے؟ سورۃ تغابن پڑھو, مجادلہ پڑھو, یہ بذات خود ایک تشریح ہے, نبی علیہ السلام کے حوالے موجود ہے, صحیح بخاری کی روایت موجود ہے. بلکہ ذکر اللہ کا زیادہ فائدہ جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے. تو یہ طوروں کا علاج, ان علاج مفرد بھی ہے علاج مرکب بھی. علاج مرکب اس پہلی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ نے نمک والا پانی بھی استعمال کیا تکلیف سے تخفیف کے لیے, اور یہ صورتیں پڑھ پڑھ کے دم بھی کیا حتیٰ کہ اللہ نے صحت دے دی. تو یہ وائرس بھی تقریباً اسی قسم کے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اذکار ہیں یہ صورتیں نبی علیہ السلام سے ثابت, ان کو زیادہ اختیار کرنا چاہیے. جو جسمانی علاج ہے جو ڈاکٹروں کے پاس ہے, یہ علاج مرض لائق ہونے کے بعد, مرض لائق ہونے سے پہلے نہیں. کبھی کسی نے آپ کو دیکھا, کسی کو دیکھا آپ نے کہ ہو سکتا ہے مجھے کوئی بچھو ڈنگ مار جائے, اس کا ٹیکہ لگا دو, اس کی دوا دے دو, یہ بات جب ڈنگ لگ جاتا ہے بچھو کاٹ جاتا ہے پھر آپ علاج تلاش کرتے. لیکن یہ اذکار یہ صورتیں اسماء و صفات کا سہارا اگر یہ اختیار کر لو تو یہ ایک سب سے بہترین احتیاطی تدبیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من نزل منزل, جو شخص کسی مقام پر جائے, آج کہیں بھی جائیں, کوئی نئی جگہ, کوئی پارک ہو, کوئی بازار ہو, کوئی دکان ہو, کوئی گھر ہو, مچھر کہیں بھی بیٹھا ہو, اور وہ یہ ذکر کر لے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, فرمایا کہ پورا دن اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی, کوئی چیز, کوئی کاٹ جائے, کوئی ڈنگ مار جائے, اسے نقصان نہیں ہوگا. تو دیکھیں یہ علاج وہ ہے جو بیماری کے لائق ہونے سے پہلے موجود. ایک صحابی نے پیغمبر علیہ السلام سے کہا, یا رسول اللہ مجھے پچھو کاٹ گیا. فرمایا اگر تم نے یہ دعا پڑھنی ہوتی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق تمہیں پچھو نہ کاٹتا, اور اگر کاٹتا تکلیف نہ ہوتی, تم اس کے شر سے محفوظ رہتے. تو اللہ رب العزت کے جو اذکار ہیں, اسماء و صفات ہیں, اس کی توحید کا سہارا ہے, یہ سب سے ٹھوس اور قوی سہارا ہے. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ میں نے اس وظیفے پر بڑا عمل کیا اور بڑا اس کو نافع پایا. کسی مقام پر جاتا ہوں یہ دعا پڑھ لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی. ایک دن ایک جگہ پہنچا, مجھے ایک مووی جانور کاٹ گیا, بچھو کاٹ گیا, بڑی تکلیف ہوئی, بڑا درد ہوا. اور جب میں نے غور کیا تو میرے سامنے یہ حقیقت آئی کہ یہ ذکر کرنا بھول گیا تھا, یہ فکر کرنا بھول گیا تھا. تو کسی مقام پر جاؤ, مچھر کا وجود کہیں بھی ہو سکتا ہے, تو یہ دعا پڑھ کر جاؤ, یہ ایک ذکر نافع, اس کی تبلیغ ہونی چاہیے, اس کا پیغام دیجئے. یہ وہ پیغام ہے جو اللہ کے پیغمبر سے ثابت, اور شریعت کا سہارا, ذکر و اذکار کا سہارا, یہ سب سے قوی سہارا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک والحمد وهو على كل شيء قدیر. صبح کو 100 دفعہ پڑھ دیں, اللہ کی طرف سے ایک حافظ, ایک نگران مقرر ہو جائے گا جو اس کی سارا دن حفاظت کرے. شام کو پڑھ دیں, اللہ کی طرف سے ایک نگران مقرر ہو جائے گا جو صبح ہونے تک اس کی حفاظت کرے گا. کیسا حصار, یہ قلعہ, آپ قلعہ بند ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے قبل سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لے, جس کو نور کہا گیا, تو کف عطا. یہ دو آیتیں رات بھر اس کی کفایت کریں گی, اس کی حفاظت کریں گی, اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا, بلکہ اس سے بڑھ کر دنیا کی تکلیفیں تو آئے تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ لے, صبح پڑھ لے, ہر نماز کے بعد پڑھ لے, تو جنت میں داخل ہونے میں اس کے لیے کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی سوائے موت کی. اس لیے کہ زندہ ہے, اور زندہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا, جنت میں مرنے کے بعد جائے گا, صرف موت رکاوٹ ہوتی. تو یہ اذکار جس کے نتیجے میں جنت ملتی, جہنم جیسی سب سے بڑی تکلیف سے نجات ملتی ہے, تو ان اذکار سے دنیا کی تکلیفیں کیوں نہیں ٹل سکتی, بالکل چلے. لیکن صحیح سمت کا تعین کرو, اس قسم کے پیغاموں کی بجائے جو پیغمبر اسلام کی اسوہ مبارکہ ہے, اسوہ حسنہ ہے, جو اذکار آپ سے ثابت ہے, ان کا سہارا دیجیے. اور جو اللہ رب العزت کے اوامر مقدرہ ہیں ان کے اسباب پر غور کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ صبر بھی آزماتا, اور صبر کا معنی یہ ہے کہ صبر کرو, شکوے نہ کرو, مجھے فلاں تکلیف ہے, یہ شکوہ اللہ کا شکوہ ہے, مرض دینے والا اللہ ہے, یہ شکوہ اللہ کا شکوہ ہے. صبر کا معنی یہ ہے کہ خیر شرعی طریق علاج اختیار نہ کرو, بلکہ طریق علاج وہ اختیار کرو جو شریعت سے ثابت ہے. ہر معاملے میں اس نبی علیہ السلام کے فرمان کو سامنے رکھو. اما بعد فان احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ کائنات میں سب سے بہترین طریقہ, سب سے بہترین فعل, سب سے بہترین عمل, سب سے بہترین سہارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, آپ کا طریقہ اور آپ کا عمل. جو بندہ اس نقطے کو سمجھ جائے وہ بڑا باسعادت ہے, جو اس نقطے کو نہیں سمجھے گا, اپنی منمانیاں کرے گا, وہ بعد کے فرمان پہ غور کر لو کر لے. وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا, کہ سب سے بدترین چیز, بری, مہلک, جہنم کا ایندھن وہ چیز ہے جو نئی ہو. نئی چیز وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر کے طریقے اور آپ کے عمل کے خلاف رہا. اس فرمان کو سامنے رکھ کے اپنی جہت حجات کا تعین کیجیے. اللہ رب العزت امراض کے اس حملے سے سب ساتھیوں کو محفوظ رکھے, اور جو اس میں مبتلا ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو شرع حکمتوں پر غور کرنے کی توفیق بھی دے, اور ان کو صحت کاملہ بھی عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا.